NPO Radio 1. 7 uur, Jan van der Putten met het NOS-journaal. De Voedsel- en Warenautoriteit, NVWA, doet strafrechtelijk onderzoek naar Babu. De bakfietsproducent zou tijdens inspecties materiaal en informatie voor de NVWA hebben achtergehouden. Daarmee is het toezicht ondermijnd, zegt de NVWA. RTL Nieuws onthulde dat het frame van de populaire Babu-bakfiets kon breken. 2 maanden geleden moest Babu van de NVWA stoppen met de verkoop en fietsen terugroepen. Maar volgens de NVWA rijden zulke bakfietsen nog steeds rond. Frankrijk hervat de steun aan de UNRWA. Dat land stelt 30 miljoen euro beschikbaar voor de VN-hulporganisatie voor Palestijnen. Frankrijk was een van de landen die de financiering voor UNRWA in januari opschortte, nadat Israël medewerkers van de organisatie beschuldigde van betrokkenheid bij de terreuraanval van Hamas in Israël op 7 oktober. Finland, Zweden, Australië en Canada hebben de steun inmiddels ook weer hervat. Nederland heeft dat nog niet gedaan. Het internationaal gerechtshof in Den Haag eist dat Israël ongehinderd en zonder vertraging hulp toelaat tot de Gazastrook. De uitspraak is een aanvulling op het tussenvonnis van het hof in het proces dat Zuid-Afrika heeft aangespannen tegen Israël. Het land beschuldigt Israël van genocide. Het hof stelt dat de leefomstandigheden van Palestijnen in de Gazastrook sinds het tussenvonnis in januari verder zijn verslechterd en dat er hongersnood is. De overheid doet zichzelf tekort bij de CO2-opslag onder de Noordzee, zegt de Algemene Rekenkamer. Bedrijven als Shell en ExxonMobil gaan hun CO2-uitstoot via pijpleidingen opslaan in oude gasbellen onder de zeebodem. Het rendement daarvan kan voor de bedrijven oplopen tot ruim 34%, terwijl het voor de overheid hooguit 2,2% is. Het weer vanavond vrijwel overal droog. Vannacht is de graad of 7. Morgen in de ochtend wat regen. 'S Middags bijna overal droog. En een graad of 13. Dit was het NOS Journaal. ANWB Verkeersinformatie. De files nemen snel af in lengte. Op de A1 heb je nog wel veel vertraging. Van Apeldoorn naar Amsterdam tussen Barneveld en Amersfoort-West. Het tijdverlies is daar 20 minuten. Er zitten gaten in de weg. De linker rijstrook is dicht. Op de A2 van Eindhoven naar Maastricht bij Kelpen-Oler is juist de rechter rijstrook dicht door een ongeluk. Kost je een kwartier. Op de A13 Den Haag-Rotterdam bij Delft-Zuid ook een kwartier vertraging door een aanrijding. Daar zijn 2 rijstroken dicht. Vanuit Den Haag kan je beter de A4 naar Rotterdam nemen. En op de A28 van Amersfoort naar Utrecht tussen de afrit Den Dolder en De Beeld nog 20 minuten vertraging, ook door een ongeluk. Daar zijn ook 2 rijstroken dicht. Nieuwe perspectieven op de Fundatiecollectie. 5 kunstenaars kozen schilderijen, design, video en fotografie. Remix, nu te zien in Museum de Fundatie in Zwolle. Ontdek de vakselectie van Belisol. Zorgvuldig geselecteerd door onze vakmensen. Kies voor openslaande deuren of een schuifpui en haal de lente in huis. Plan nu een afspraak op belisol.nl. Belisol, liefde voor het vak. Belisol. Je eigen Montel. Die maak je helemaal zoals jij hem hebben wil. Het is nu Banken 10-daagse. Maak iedere dag kans op een gratis bank. En profiteer 10 dagen lang van 10% korting op bijna alle banken. Kijk op montel.nl voor de hele collectie. Vanavond in Pointer. De een krijgt een complete verbouwing vergoed. De ander moet vechten voor een stoel. Toeslagenslachtoffers kunnen bij gemeente hulp krijgen bij een nieuwe start. Maar ze moeten vaak lang wachten. En verschillen tussen gemeenten zijn enorm. Wat gaat er mis met deze speciale regeling? Pointer. Vanavond om 8:55. Bij KRO-NCRV op NPO 2. De Bamigo Lente Deal. Ontvang nu 25% korting op de gehele collectie Bamboo Essentials voor hem en haar. Zo fijn heeft het voorjaar nog nooit gevoeld. Ervaar zelf het ultieme comfort en bestel nu op bamigo.com. Hey, ik ga die borrel vanavond weer niet redden. Deadlines. Geef meer werk uit handen. Huur een zelfstandig ondernemer in. En borrel de volgende keer gewoon weer mee. United. Samen zelfstandiger ondernemen. Bij Regiobank ben je meer dan een rekeningnummer. We kennen je. Omdat er bijna altijd een zelfstandig adviseur van Regiobank bij jou in de buurt zit, kun je gewoon langskomen als je een vraag hebt. Loop eens binnen of kijk op regiobank.nl. Regiobank, de buurtzame bank. Huur een zelfstandig ondernemer in op united.nl. Beethovens 9e symfonie. Een kroonjuweel vol hoop en levenslust. Met als hoogtepunt het wereldberoemde Alle Menschen werden Brüder. Dat moet je een keer live meemaken. Kom 14 of 26 mei naar Amare. Kaarten via residentieorkest.nl. Wel Ibiza, maar liever geen zon? Nu bij Hubo het knikarmscherm Ibiza. Zonwering met gratis motorbediening. Maak je huis al snel 10 graden koeler en meters groter. Zonwering nodig? Ga naar Hubo, de bouwmarkt die echt helpt. NPO Radio 1. NTR. Met zijn camera kocht hij zijn vrijheid. Begin 20 was hij. Punk kwam eraan. Hij zag de wereld in zwart-wit en zijn blik was zo aards als Zuid-Hollands klei. Hij is nu bijna 50 jaar fotograaf en regisseur. Maar voor omkijken is het nog veel te vroeg. Hier is Anton Corbijn. Kunststof. Uw presentator is Willemijn Veenhoven. Bij die Zuid-Hollandse klei keek je even een beetje bedenkelijk, Anton. Ik wist niet welke kant dit opging. Ging het de goede kant op? Ja hoor, prima. Okay. Anton Corbijn, fijn dat je te gast bent. Heel fijn. Je zou denken, dan beginnen we met een foto. Maar dat doen we lekker niet. Ik wilde beginnen met een klein stukje muziek. Okay. En dan ben ik heel benieuwd of jij weet wat dit is. Solution. U gaat door naar de volgende ronde, meneer Corbijn. Ik weet niet de titel. Inderdaad, de band Solution. Staat dat daar op het scherm? Oh ja, Koon. Koon. K-O-A-N. Is helemaal instrumentaal dit, hè? Ja, veel van hen soms waren. Ja. Dit is 1972, 71, 72, 71. Jij kan dit live gezien hebben, dit nummer. Ongetwijfeld. Ik ging naar vrij veel optredens van Solution toen de tijd. Ik woonde in Groningen en zij kwamen daar vandaan. Ja. En ging de provincie in. Sterker nog, ik heb wel gehoord dat als Solution er niet was geweest, of als jij niet had bedacht, weet je wat, ik pik de camera van mijn vader, dan durf ik er naartoe, dan kan ik me achter die camera verschuilen en dan kan ik net doen of ik fotograaf ben. Of nou ja, in ieder geval, dan heb ik een foto, heb ik een camera. Dat je daarom in je eentje naar Solution durfde, ging het zo? Ja, ik bedoel, het klinkt stom als je wat ouder bent. Maar goed, ik was heel verlegen vroeger. En we waren net verhuisd naar Groningen, dus ik kende nog niemand van school. En het was tijdens een schoolvakantie, een openluchtconcert op de Grote Markt. Dus dat is niet iets om zenuwachtig over te zijn. Maar dat was ik dan wel. Want hoe oud was je? 17. En als je verlegen bent, denk je geloof ik altijd dat andere mensen naar je kijken en over je praten. Dus ik dacht, nou, als je nou een camera bij me hebt, dan zeggen mensen, ja, tuurlijk loopt hij naar het podium, want hij heeft een camera bij zich. Dus dat was zo naïef als dat. Het kan ook dat ze dachten, die gast is 2 meter lang, ik ga wel even opzij. Ja, het waren geen duizenden mensen daar. Nee. Maar ik had Tom ooit geïnterviewd op de telefoon... voor schoolkrantje in Amersfoort, waar we eerst vroeger woonden. Mm. Dus ik had echt, ik wou heel graag bij de muziekwereld horen. Tom is de zanger? Nee, Tom Banaag was een van de componisten, de saxofoonspeler. Oké. Okay. En ik had enorm verlangen om bij de muziek weer te horen. Want toen ik op dat eiland woonde in Zuid-Holland, Hoekse Waard, had ik het idee dat de muziekwereld een veel vrijere wereld, een liberalere wereld was dan waar die kerkelijke wereld, die christelijke wereld waar ik vandaan kwam. Ja. Dus dat was de impuls toen. Maar ik wist niet hoe ik bij die muziekwereld zou moeten komen. Dus dat was toevallig met de camera toen. Ja, heb je, want ik ben net, dat vertelde ik je net gisteren, je bent hier vanwege eigenlijk een expositie nu te zien in het Cobra Museum in Amstelveen. Mode of mood, het is mooi je het wil noemen. Modefotografie, portretfotografie, een mengeling daarvan. Die foto's van Solution hangen er niet tussen. Nee, het is geen overzicht van mijn carrière. Het zijn eigenlijk allemaal foto's die zijdelings of rechtstreeks met kleding te maken hebben. Uh-huh. Dus heb je die foto's nog van Solution? Absoluut. En toen ik de tentoonstelling had in het Groningen Museum, dan had ik die ook opgehangen. En zijn ze goed? Nee. Nee, het zijn niet goed. Nee. Maar het was wel een begin. Ja. En zie je nu al daarin van, ja, er zat wel wat in? Nee, dat zie ik niet, moet ik eerlijk zeggen. Behalve de drive. Ja. Als persoon om erbij te willen horen. Ja. En kan je die drive ook afzien aan de foto's? Of het is meer dat je dat weet? Nou, ik geloof dat ik dat weet, ja. Ik bedoel, ik maakte 9 foto's. 9 keer. Dat is mijn vaders camera, wat even een filmpje erin zat. Mm-hmm. Gelukkig was dat zwart-wit. Ik heb dat gedaan. En ik heb toen wat foto's gestuurd naar een muziekblad. Ik weet niet waarom, maar dat durfde ik dus gewoon allemaal wel. En die werden ook geplaatst? Er werden er 3 van geplaatst, van onder het mom van een van onze lezers. En je zegt die drive om bij de muziek te horen, die was er al. En wat was er dan op dit moment dat je bij dat concert dacht van, nou ja, weet je wat, ik ga dit gewoon doen? Nee, bij het concert dacht ik dat niet. Ik dacht het pas toen ze het publiceerden in een muziekblad. Misschien is dat mijn manier. Weet je. Ik wist niks van fotografie. Ik had geen liefde voor fotografie of wat dan ook. Dus dat kwam dan allemaal later bij. Ja. Dus het eerste jaar ging ik naar heel veel concertjes in de provincie Groningen. Waar mijn ouders me dan af en toe afzetten. En dan had ik mijn vaders camera met een flitsje erop. Mm-hmm. Ja, echt heel erg allemaal. Toen ging naar Focus en Solution, dat soort dingen, coördinering. Kijk, sommige mensen hebben het idee, ik weet niet of het er veel zijn, ik ken ze persoonlijk niet, maar het schijnt waar te zijn, dat ze denken, ineens heb je het, je wordt conducteur. Maar jij had het, ineens heb ik het, ik word fotograaf. Ja, maar dat was weer die, omdat dat connecte met de muziekwereld. En pas later kwam een enorme liefde voor fotografie naar boven. En dus toen ben ik ook wat breder gaan kijken natuurlijk. Ja. Wat was het dat je, is dat te benoemen waarom je dat voelde van ik wil bij die muziek horen? Ja, dat het anders was dan strijden, het dorp waar je vandaan kwam. Maar wat ging het nog dieper dan dat? In eerste instantie niet. het leek me gewoon weg van alle regels, de christelijke regels. Hoe wij opgroeiden. Ja. Ja, want je vader is dominee, je moeder is dominees dochter. Ja, dat klopt. En ze studeerde ook theologie. En mijn ooms waren dominees en zo ging het maar. Ja. En noem maar zo'n christelijke regel waar je van weg wilde. Het was allemaal altijd netjes, weet je wel. Gewoon op zondag mocht ik niet fietsen, je mocht geen geld uitgeven, dat soort dingen. Ja, en ja, ik voelde dat als een keurslijf. En op een dorp ben je altijd de zoon van de dominee. Mm-hmm. Ja, dus dat had ik ook niet zoveel mee op. Maar ik moet zeggen, mijn vader was een ontzettend lieve man. Maar hij had een roeping. Ja. Ik wil wel even, want ik dacht, we doen dit gesprek aan de hand van foto's. Okay. Af en toe muziekje, ja. Maar vooral foto's. Want ja, je bent Anton Corbijn. Een foto van je ouders. Die hebben we. Want je kan meekijken, lieve luisteraar, op de webcam. En dan zie je ons, maar dan zie je ook foto's van Anton Corbijn. Dit is de eerste foto, want die tentoonstelling, mode, mood, dat is dus allemaal foto's, of portretfoto's, of modefoto's, of een combinatie. Ja. En het is niet chronologisch als je door het museum loopt. Nee. Behalve dat het wel begint bij je ouders. Ja, het was gewoon even laten zien uit welk nest ik vandaan kwam. Ja. En dit is dan ook nog steeds met de camera van mijn vader gemaakt. Mm-hmm. Bij hun thuis. En dat is hoe ik mijn ouders een beetje herinner. Maar ze waren leuker dan dit natuurlijk. Maar goed, dit is... ja. Wat zie je nu als je naar deze foto kijkt? De ernstige mensen, ja. Maar wel alle twee met een klein lachje. Ah, oké, die had ik nog niet... Ja, kijk maar. Wel degelijk bij je vader. Mm-hmm. Viel er af en toe wat te lachen thuis, of niet? Ja, en mijn vader hield wel van lachen. Die hield van Tommy Cooper. Ah. Dus dat was een plus. Ja. En dit is met zijn camera gemaakt? Ja. Bij jou thuis op de bank? Bij mijn ouders thuis op de bank, ja, in Groningen. En zijn ze ervoor gaan zitten? Weet je dat nog? Ja, dat weet ik niet echt meer, maar ongetwijfeld. En mijn vader had 2 van die hele grote lampen. Ja. Op zijn camera, dus die heb ik hiervoor gebruikt, zo te zien. Dat is het grote schaduw. Je vader heeft al zijn ogen geloken. Mijn vader heeft? Zijn ogen geloken, bijna dicht. Ja, hij kijkt naar beneden, denk ik. Ja. Maar dat is wel mooi, want zo was mijn vader een beetje. Ja. Als je nu dit ziet, denk je dan van... ja, ik begrijp wel waarom ik weg wilde. Benauwt het je? Weet je, op mijn leeftijd, daar komt even liefde voor mijn ouders aan te passen natuurlijk nu. Maar toentertijd, ik wou heel anders leven. Dus, ja. Dat was moeilijk. Je wou fietsen op zondag? Bijvoorbeeld. Om maar iets te noemen, ja. Je zegt net, als je als kind van een dominee wordt er altijd op je gelet. In een dorp, ja. In een dorp. Maar toen hier woonden wij in Groningen, toen was mijn vader dominee geworden van het Diakonessenziekenhuis. Ja, dus niemand wist dat ik de zoon daarvan was. Dat is veel makkelijker in een stad. Mm-hmm. Zijn er voordelen aan een protestantse achtergrond? Ik moet zeggen van ja, want ik ben blij met mijn leven. Dus ik heb ik meegekregen van mijn ouders. En noem eens iets dan, wat in je opkomt? Nou, gewoon, ja, het harde werken is natuurlijk een protestant iets. En, ja. Ik heb voor mijn eigen gevoel ben ik lui. Maar ik geloof, als ik naar kijk wat ik doe, ben ik niet lui. Dus ik weet niet precies hoe ik dat moet plaatsen. Hoe kan je dan het gevoel hebben dat je wel lui bent? Nou, omdat ik graag gewoon zit en een kopje thee heb. Nou, als je dat al onder lui schaart, dan ja, nee, ja. Wie is er dan niet lui? Nee, daar ben ik protestant in. Ja. Maar goed, dat heb je ook wel meerdere malen in interviews gezegd. Het vergt talent, dat wat ik heb bereikt. Maar het vergt ook hard werken. En in die discipline heb je er dan wel van thuis. Dat is overal volgens mij, als je succesvol wil zijn, schaalt het hard werken. Ja. En dat is prima, ja. Nou, dat is ook wel te zien als je door die tentoonstelling loopt. Tenminste, er hangen vooral ook ontzettend veel foto's. En dan is dit natuurlijk bij lange na niet een overzichtstentoonstelling. Nee. Ik kan vele verschillende tentoonstellingen samenstellen. Ja. Ik heb hard gewerkt. Heb je enig idee hoeveel foto's je hebt gemaakt in je leven en afgedrukt? Nee, niet echt. Niet echt. De tienduizenden of nog ja, veel meer? Ja. Nou ja, gemaakt heb ik nog honderdduizenden, maar... er is heel veel rotzooi tussen, dus dit druk je niet af. Nee. Laten we er even van uitgaan dat wat ik daar heb gezien, dat geen rotzooi is. Ja, nee, daar gaan we vanuit. Dat vond ik ook. Ik vond het prachtig. Ja, wie niet? Ik zei net tegen je, het was ongelooflijk druk dat op een woensdagmiddag in Amstelveen door de weeks. Jong en oud vond ik ook heel leuk. Ja. Echt jong en oud, hele familie zag ik lopen. Dus kennelijk verbind jij mensen met elkaar. Wist je dat? Nee, dat wist ik op zich niet. Maar, nou. Ja, ik vind het zeer plezierig natuurlijk als er een jong publiek is. Want dat Cobra heeft dat ook een beetje nodig. Mm-hmm. Ik wil even naar een foto. Dan, dat is de foto van Johnny Cash en Kate Moss. Ah ja. Dat is een prachtige foto. Wij spraken Marlène Dumas, een vriendin van jou, een beeldend kunstenaar. En die zei, lieve mensen, alleen al voor deze foto moet je naar die tentoonstelling toe. Oh, wat goed van haar. Ja. Je ziet Johnny Cash met in zijn armen een hele jonge Kate Moss. Ja, ik vind het altijd een beetje Beauty and the Beast foto. Zeker. Maar het is natuurlijk een heel lief beest, onze Johnny. Mm-hmm. Ik zeg, dit is eigenlijk een stil die ik heb gemaakt tijdens een video die ik deed voor Johnny Cash. Mm. Waarin Kate Moss had gevraagd om onderdeel van te zijn. En toen maakte ik, ik maak een paar snapshots. Dat kan ik nooit laten. Dus dat is dit. Dus het was niet echt een idee geposeerd. Het was gewoon iets wat in de film zat. Ik dacht, dit is voor mij dan de samensmelting van mode, mood, van popmuziek en van de mode. Ja, nou heb je helemaal gelijk. En dus voor mij is dat ook, verbeeldt het misschien het beste de titel. Het viel mij op, want ik denk dat iedereen dat verwacht. Want je leest het toch als mode, omdat ik veel meer modefoto's zou zien. Ik zag wel wat foto's voor merken, spijkerbroekmerken. Bijvoorbeeld. Ja. Maar zelfs G-Star en zo. Ja, G-Star, ja, ja. Levi's. Ja, ja, maar ja. Zelfs bij die foto's werd mijn blik toch getrokken naar het portret, naar het gezicht. Ja, nee, ik ben een hopeloze modefotograaf. Dus kijk, die tentoonstelling gaat eigenlijk over de betekenis van kleding in mijn foto's. De belangrijkheid van kleding in mijn foto's. Ja. Dus daar is het op gericht. En dan heb ik er ook heel veel modeontwerpers bij zitten en ook opdrachten van Vogue en dat soort dingen. Ik wist namelijk helemaal niet dat jij dat deed. Bijna iedereen kent jou uiteraard van alle bands, ja, met name. Ja, ja, gelukkig ben ik iets breder dan dat. Ja, maar je leek me nou niet per se iemand die enorm geïnteresseerd is in mode. Of zie ik dat helemaal verkeerd? Nou, ik vind leuke kleding. Maar ik vind kleding leuker dan mode, mag ik zo zeggen. Ja, anders zat je hier naakt. Ja, dat is een conclusie die je zou kunnen trekken. Ik zelf niet, maar mijn vrouw is ook heel erg van bewust van kleding. Dus die heeft in de mode gewerkt. Dus. Je zou kunnen zeggen, de modewereld is non-existent zonder fotografie. Andersom niet. Nee. Nee, in foto's, kleding zeggen veel. Hè? Ik bedoel, of je nou zigeuners fotografeert of een model uit je, het is allemaal... Ja. Zijn kleding is interessant om naar te kijken. En sommige ontwerpers halen ook dingen uit Marokkaanse mensen die in de in de bergen leven of zo, die koud hebben, die verschillende lagen over elkaar aan hebben. Heel erg vindingrijk, maar gewoon dat komt uit armoede voort. Maar als ik naar grosso modo naar jouw werk kijk, dan vind jij mensen toch veel interessanter. Ja, klopt. Ja. Dat staat ik zie ook geen stillevens in jouw werk, bijvoorbeeld. Nee, het zijn altijd de mensen, en voornamelijk eigenlijk creatieve mensen die mij interesseren. Ja. Ja, laten we eens een paar van die creatieve mensen langslopen. Want het grootste gedeelte van de tentoonstelling is gevuld met creatieve mensen. We hebben een foto van Joy Division. Daar heb je natuurlijk een hele diepe, lange geschiedenis mee met de band Joy Division. Ja, korte geschiedenis eigenlijk. Maar, ja, want ze bestonden maar een half jaar nadat ik ze ontmoette. En toen pleegde Ian Curtis zelfmoord. Ja. Maar er zijn wel heel veel dingen voor mij uit voortgekomen. Natuurlijk, zoals mijn eerste film en dat soort dingen. En, maar deze foto was voor mij een referentie aan een LP-titel. Die heette Unknown Pleasures. Mm-hmm. En voor mij was het voor hun de going to unknown pleasures. Een trip to unknown pleasures. En dan één kijkt om. Want je ziet ze in een neerwaartse tunnel, denk ja, ik? Ja, dat is van de underground. Want ik heb ze ontmoet 10 dagen na ik naar Londen verhuisde. Mijn Engels was absoluut belabberd. En ik kende Londen ook niet echt. Dus ik heb ze gevraagd of ze naar de metrostation kwamen. Mm-hmm. Naast de flat waar ik woonde. Want ik kende ze anders ook niet. En die hadden een mooie trap. Op een zondagochtend, zaterdagavond speelden zij in de Rainbow in Londen. Ja. Dat heb ik ze benaderd. En me voorgedaan als een belangrijke fotograaf uit Nederland. En zij moesten nog een Europese tour doen. Dus zij stonden open om een fotootje met mij te doen. Ze zijn zondagochtend gekomen. Hebben deze foto's gemaakt. En dat is vrij kort. Maar geen enkel blad wilden ze plaatsen. Omdat je de achterkant van de mensen ziet en niet de gezichten. Ja. Terwijl voor mij dit verbeelde hun muziek. Weet je wat, die lichamen. Pas toen Ian zelfmoord pleegde, waar iedereen die foto produceerde, dat was heel vreemd. Voor mij dan. Weet je, ik zag altijd een mooie foto, moet ik zeggen. Maar goed, de band zelf waren de enige die de foto's heel goed vonden. En dus ik ben nog een keer naar Manchester geweest voordat Ian overleed op hun verzoek. Om nog wat foto's te maken. Maar dat is wel cru, want een jaar later overleed hij dus. Ja, half jaar later. Ja. En toen opeens werd die foto overal geplaatst. En betekende dat waarschijnlijk heel veel voor jouw carrière? Ja, waarschijnlijk. Het was natuurlijk super hip om dat gedaan te hebben. Zo moet zeggen, die belangrijke foto's. Ja. Het was ook een van de redenen waarom ik naar Engeland ging. Want ik vond die muziek zo fantastisch van Joy Division. Dan spreken we over 1979? Ja, klopt. Ja. Dit is begin november 1979. En in mei 1980 overleed hij. En toen heb ik in april 1980 nog die andere foto's gemaakt. En ik heb toen nog een video gedaan voor een song. Die heet Atmosphere. Dat was in 86 op hun verzoek. Mm-hmm. Dus daar heb ik al beeldmateriaal gebruikt. En wat dingen in Spanje gefilmd. En een videootje uitgemaakt. Dus eigenlijk ben je gewoon de muziek achterna gereisd. Dat begon bij Solution. En vanwege Joy Division ging je naar Londen verhuizen. Ja. Dat was de main motivator, ja. Ik was voor het blad Oor, wat gelukkig nog steeds bestaat uit Nederland, werkte ik toen. En toen elke keer als ik naar Engeland ging voor hen om bij een interview wat foto's te maken, had ik gevoel dat mijn foto's krachtiger waren dan die ik in Nederland maakte. Nou zit het waarschijnlijk in mijn hoofd, want ik vond dat Engelsen sowieso heel erg leuk. En ik denk dat de mensen die daar fotografeerden mij meer tijd gaven dan als ze in een hotelkamer in Amsterdam zaten. Maar daar kwam een beetje die wens uit voort om uit Nederland weg te gaan. Want ik, voor mijn gevoel zat ik aan mijn plafond hier. Ja, dat is natuurlijk overdreven. Maar ik deed heel veel Nederlandse bands hier. Zoals Herman Brood en Grupo Sportivo, Suite Buster en et cetera. Dus ik dacht, ja, ik zit aan mijn plafond. en Golden Earring ook nog. So, dus ik dacht, ik wil geen studiofotograaf worden, dus ik moet wel. Ja. Of naar Amerika of naar Engeland gaan. En dan kom je daar, 1979. En mind you, begin jaren 70, waar we het net over hadden, Solution. Ja. Dat chronische optreden was in 72. Ja, ja. Kom je in 79 in Londen. Ja. Dat is nou groter, kan de wereld, die twee werelden, denk ik, kunnen niet verder uit elkaar liggen dan Strijen en Londen. Dat klopt helemaal. Ja. Ja. Want dat was de tijd van, jeetje, dat was geen fijne tijd toen in Engeland. Veel armoede. Nee, Thatcher kwam toen net aan de macht ook. En rellen en zo. Maar muzikaal was het super. Weet je, de Specials kwamen net uit. London Calling van de Clash kwam net uit. Allemaal net toen ik in Londen aankwam. Dus ik vond het heel spannend allemaal. En ik liet mijn foto's zien aan een blad. Dat heette New Musical Express. En ik was binnen 2 maanden hun hoofdfotograaf voor 5 jaar. Dus dat, weet je, ik kwam gewoon heel erg goed op mijn voeten terecht. Had jij toen al, want die foto die we nu zien op het scherm, Joy Division, dan zie je al jouw stijl. Je ziet al het grof korrelige, je ziet al... Ja, maar dat bestond al sinds 74. Heel veel contrast. Ja, dat had je toen al lang. Ja, maar ik moet zeggen, de downside is, ik experimenteerde heel weinig. Want ik bleef gewoon met die filmwerken en die manier van schieten. Ja, het werkte. Ja, het werkte, ja. Ja, het was precies hoe ik me voelde, denk ik. Ja. Beschrijf eens Londen in die tijd. Beschrijf de sfeer eens, wat gebeurde daar? Nou, superveel optredens waar je heen ging. En het was ook nog wel vechten tussen skinheads en punks en dat soort dingen. En zat je er wel eens tussen? Nee, gelukkig niet, maar daar keken we wel voor uit. Ja, ik was nooit een grote vechter. Maakte je foto's? Ik maakte foto's. Ik heb wel wat skinheads gefotografeerd en zo. En teddy boys. Wat is een teddy boy? Teddy boys hebben die kuiven, weet je wel. Van vetkuif? Of? Ja, een beetje waarschijnlijk, ja. Ah. Ja, van... de oude rock'n'roll. Ah, ja. Ja. Ja, dat leefde allemaal dan heel erg natuurlijk. En dat was ook vreemd genoeg. Waar bladen naar keken, die keken heel erg naar de kleding. En daar werden heel veel foto's op aangekeken. Niet zozeer op de mood die ik erin zette. Dus maar dat bij de NME, New Musical Express, was er net een toch wel oog voor de mood van de foto's van mij. Dus niet alleen kleding. Dacht je toen wel van, ik heb het goed gedaan. Dit was waarom ik weg wilde uit Strijen. Dit is het leven dat ik zoek? Ja, het was een fantastische tijd, moet ik zeggen. Want ik had geen geld. Ik woonde eerst in een klein flatje met mijn toenmalige vriendin in Bayswater. Dus vlakbij hierbij. Mm-hmm. En daar werden we na 6 maanden uitgegooid. Dat was een holiday let, zoals dat heette. En dan mag je alleen gedurende... Ja, mag je maar 6 maanden zitten. Ja, ja. En toen zat ik in een kraakpand in het oosten van Londen. Dat was niet zo te gek. Maar... Wat was daar? Dat was in Dalston. Dat is een beetje heavy buurt vroeger. Nu is het duur. Ja. Maar dat is 1980, dus dat verandert ook allemaal. Maar drugsgebruik, dat soort dingen? Je moet uitkijken dat je niet in elkaar geslagen werd eigenlijk. En ik had daar geen donkere kamer. Dus ik had een vriend ergens in het zuiden van Londen... waar ik een donkere kamer van mocht gebruiken als hij het niet deed. Dus ik moest er vaak 's nachts heen met een trein. Ja. Ja. Ik zou het niet graag over willen doen, maar ik heb wel doorgezet. Dus daar ben ik heel trots op. Maar dan fotografeerde ik David Bowie. En dan zat ik in een kraakpand. Moest nog steeds helemaal naar het zuiden van Londen om filmpjes te ontwikkelen. Alles leuk en aardig, maar... Hoe fotografeer je even? Hoe heb je hem leren kennen? Zo iemand moet je eerst leren kennen. Dan moet je zijn vertrouwen winnen. Of kwam je die gewoon op straat tegen? Nee, Bowie. Nee, dat was een coup van mijn kant gezien. Toen hij in Nederland was in de 70 jaar op een gegeven moment... had ik aan iemand van de plaatmaatschappij gevraagd... of ik mocht fotograferen. Nou, dat kon natuurlijk niet. Maar ik kon wel een portfolio of soort laten zien. Dus dat heb ik afgegeven bij het hotel. Volgende dag opgehaald. Er zat een briefje van Bowie's assistent erbij. Thank you very much. Dat was very nice. Whatever. Thank you very much. Er was iets positiefs aan het briefje. Mm-hmm. Toen, zoals ik al zei, ik was de hoofdfotograaf van de New Musical Express. En die ging een Bowie interviewen in Chicago toen hij de Elephant Man speelde. Een theaterstuk. Maar er mocht geen fotograaf komen. Maar ik kende de journalist. Dus ik heb toen van... mijn ouders hadden toen geld gegeven voor mij om een fornuis te kopen in het nieuwe plekje wat ik had. Ja. Dat geld ik besteed aan een ticket naar Chicago. En ik ben met die journalist meegegaan. En die zei gelijk, die mensen om Bowie heen, zei maar dat was geen fotograaf. Toen zei ik, ja, maar jullie lieten een briefje achter in mijn portfolio een paar jaar geleden in Amsterdam. Ja, weet je. Toen keek zij in haar agenda en er stond bij Best Photographer in Holland en Anton Corbijn. Dus dat was heel te gek. En toen heeft ze dat tegen David gezegd. En toen kon ik een paar foto's maken. En dat waren... Hij mag eigenlijk niet gefotografeerd worden in dat tenue. Mm-hmm. Maar dat deed hij dus wel met mij. En dat waren heel succesvolle shoot. Dus dan heb ik daar weer een fornuis van kunnen kopen. Daar heb je toen uiteindelijk een huis van kunnen kopen? Nee, fornuis. Oh, fornuis. Ja, hier, pap, ik heb het goed gedaan. Deze foto van Bowie, dit is... Dat is later, dat is in Londen. Is in Londen? Ja. Oké. Ik weet niet meer welke periode precies, maar ja. Ja. Ik denk 90, begin je 90 jaar of zo. Met sigaret, sowieso wordt er veel gerookt op jouw foto's. Ja, ja. Ja, dat klopt. Het is helaas een ontzettend mooi attribuut in fotografie. Ja. Ja, dus je hebt ook foto's. Ik weet even, nou, daar kon ik niet zien wie het was, want het hoofd ging schuil achter heel veel rook. maar dat is natuurlijk, ja, het heeft iets mysterieus. Ja, maar dat was een Bowie-foto waarin hij heel echt Duits eruit zag. Ja, die we net zagen. Ja. We gaan even naar het nieuws, Anton, want dat gebeurt ook gewoon. NPO Radio 1. Het NOS Journaal, Jennifer Okkeloen. De NVWA doet strafrechtelijk onderzoek naar bakfietsfabrikant Babu. Verschillende bakfietsmodellen zijn onveilig gebleken en de NVWA zegt aanwijzingen te hebben dat Babu relevante zaken voor controleurs heeft achtergehouden. Medewerkers zouden kapotte fietsframes hebben verstopt. Het dodental van de Israëlische luchtaanvallen in Libanon gisteren is opgelopen tot 18, meldt het Libanese ministerie van Buitenlandse Zaken. De slachtoffers zijn burgers en paramedici, zegt het ministerie, dat een klacht tegen Israël wil indienen bij de VN-veiligheidsraad. ASML is positief over de investering van 2,5 miljard van het kabinet in de regio Eindhoven. Dat geld is voor verbetering van het ondernemingsklimaat voor de microchipsector. ASML wil groeien en zei dat Nederland eigenlijk te klein wordt. Een vrachtwagen heeft zich in Eindhoven klemgereden onder een viaduct. De hefarmen waren niet ingeklapt en botsten tegen de grond, waarna de voorkant van de vrachtwagen tegen het viaduct omhoog schoot. De chauffeur raakte bekneld en moest door de brandweer worden bevrijd. ANWB Verkeersinformatie. Op de A1 van Apeldoorn naar Amsterdam staat nog een lange file tussen Barneveld en Amersfoort-West. De vertraging is ruim een half uur. Er zitten daar gaten in het wegdek. De linkerrijstrook is dicht. Verder ook nog een ongeluk op de A2 van Eindhoven naar Maastricht bij Kelpen-Oler. Daar is de rechterrijstrook dicht en de vertraging 10 minuten. En op de A20 hoek van Holland-Gouda is een ongeluk gebeurd bij Moordrecht. En daar heb je ook nog 10 minuten vertraging. Kunststof. Willemijn Veenhoven. Mijn gast is ik wou beginnen met het woord fotograaf, maar uiteraard ben je tegenwoordig ook filmmaker. Je hebt al 4 speelfilms, 1 docu op je naam staan. Ja, klopt. 5e komt eraan, ja, meen ik. 5e speelfilm. Met Helen Mirren in de hoofdrol. Ja. Ja, zei die zuchtend. Ja, ja. Nee. Ja, het is niet zo makkelijk tegenwoordig om een film op poten te zetten. En, ja. We zouden al moeten in het editingproces zitten, maar dat we filmen nu wat later. Ja, ik wilde even nog even over de artiesten. Want wat ik dacht toen ik wil nog even een mooie foto bij. De foto van Stones met de hoeden, die is ook prachtig. Die is waanzinnig. De Rolling Stones met enorme hoeden op hun hoofd. Ik heb wel gelezen dat jij wel hebt gezegd van de reden dat ik... Nee, je wilde achter die popmuziek aan, want je wilde weg daar. Is het dat je ze fotografeerde vanuit bewondering? Zit dat er overal achter? Nou, het zijn wel altijd creatieve mensen die ik fotografeer, waar ik bewondering voor heb. Ja. Mm-hmm. Ja. Oh, en dat helpt als je fotografeert. Weet je, dat je, ja? Vind ik wel. Als je denkt, nou, die zijn echt te gek met wat ze doen. Dat motiveert je misschien net meer of je haalt er meer uit. Ja. Maar ik vroeger was ik natuurlijk heel nerveus als ik bekende mensen fotografeerde. Mm-hmm. Want dat waren heel veel van die muzikanten. Voor mij waren ze allemaal bekende mensen. Maar ik leerde dat het veel beter is als je jezelf op hetzelfde niveau neerzet. Ja, maar ja, dan kan je wel denken. Maar hoe doe je dat? Ja, dat is een mindset. ja, is dat zo? Ja, dat is het wel. Ik ga me niet vergelijken met de Stones, maar als ik die foto maak, dan is het gewoon hetzelfde niveau. Oké, maar je ontmoet Mick Jagger voor het eerst. Dan denk je bij jezelf, Anton, sta rechtop, doe normaal, wees even groot en zelfverzekerd. Of zeg je dan iets tegen jezelf? Of? Je probeert je in toestaande te houden. Maar ik heb Mick al in 1980 voor het eerst gefotografeerd. Toen was hij nog een broekie. Ja, en ik ook. Dus, weet je, maar die foto die hier laat zien, die is van 94, 95, denk ik zo. En dat vind ik zelf een super foto. Ja. Maar waarom vind je dat? Nou, omdat het teruggrijpt naar hoe de Stones waren in de 60, 70 jaar. Toen maakten ze heel interessante foto's, vond ik. veel meer gedurfd. Daarna werd het netjes. Mm-hmm. En de eerste keer dat ik de echte Stones als groep fotografeerde, was 94. Toen zei Mikko tegen me, ik vertelde wat ik wilde doen. En die PR-dame van de Stones, die zei, nee, dat gaat niet door. Dus ik zei, nou, dan kom ik niet. Ik heb geen zin om beleefde foto's van de Stones te maken. Nou, dan moet ik zeggen, toen belde Mick een dag later zelf op. Ja. En, want ik had toen een idee om iets met maskers te doen. Want die plaat heette Food Lounge. Mm-hmm. En ik dacht, de maskers, dat grijpt terug naar gedurfde foto's die zij deden vroeger. En de Food Lounge titel. En toen zei hij, what's that with the masks? En uitgelegd te zijn, nou, breng ze gewoon. En ze deden het. En dat was een super geslaagde fotoshoot voor Rolling Stone Magazine in Amerika. Dus toen vroegen ze of ik nog een shoot voor hen wilde doen. Ja. En dacht, nou, ze vinden de maskers leuk. Toen was ik, dacht, nou, ik ga die Dr. Seuss hoeden maken, laten maken. En, die hele hoge. Ja, precies. Zoals op deze foto. 2 meter lang. Allemaal net een beetje verschillend. Ja. Dus toen had ik laten maken. En toen ben ik naar Boedapest gevlogen, waar zij op tournee waren. En ik ging naar Mick zijn kamer toe in het hotel. En toen zei hij, what's that? Ik zei, wat is dat? Hoed. Is een hoed? Nee, daar moest hij helemaal niks van hebben. En hij zei, nou, I'm not gonna wear it. En ik, maar ik zeurde natuurlijk. Want dat is alles wat ik had. Weet je. Oh, ja. En toen zei hij, Charlie seen him yet? Ik zei, nee. Ik zei, if Charlie wears them, I'll wear it. Charlie Watt, de drummer? Charlie Watt, drummer, ja. De man van stijl. Ja. Dus toen ging naar Charlie's kamer toe. En klopte ik. En ik hoorde al klassieke muziek uit de kamer komen. En voordat ik iets zei, zag hij die hoed. En zei hij, I'm not wearing that. Dus ik dacht, oh. Maar goed, ik zeurde een beetje. En toen zei hij, is Mick wearing it? En toen heb ik gelogen. Zei, ja, Mick is wearing it. Toen zei hij, oké, I'll wear it too. Toen ging ik terug naar Mick. Zei, Charlie's wearing it. En toen op die manier had die foto kunnen doen. Maar... Ja. Dat is, daarna wouden ze hem niet gebruiken. Daarna wouden ze hem niet gebruiken? Nee, Mick keurde alles af. En het heb ik 20 jaar gewacht. En hij kwam toen bij een van mijn filmprimaires in Amerika. Toen zei ik, Mick, je moet eigenlijk nog eens een keer kijken. Dat zijn hele goede foto's. Ja, en dan over tijd is het dan zo dat mensen anders naar dingen kijken. Ja. Naar zichzelf. Dus toen heeft hij het goed gekeurd. Weet je wat ik zo waanzinnig aan deze foto vind? Dat je kijkt naar ze en ik zie gewoon jongetjes. Ja, ja. En ik denk, ik weet niet of dat komt door die lange zwarte gewaden, door die hoeden. Tuurlijk ook door die hoeden, dat maakt het een beetje speels. Nogal speels. Maar ook hoe Mick kijkt, een beetje stoer. En ondertussen denk ik, ja, ik kijk gewoon naar 4 stoere mannen die eigenlijk allemaal toch ook een beetje alleen zijn. Een beetje kwetsbaar, vind ik ze. Oké. Zie jij dat er ook in? Dat zie ik er niet in, maar ik zie vooral een grappige foto. Ja. Maar met donkerte. Ja. Ja. Maar dat wat ik nu zeg, dat herken jij dat? Want we hebben ook een foto van Tom Waits, die kunnen we even laten zien. Daar had ik dat helemaal bij. Ja, deze foto. Ook een hele. Tom Waits zit op een stoel en kijkt een beetje minzaam. Nors. Ja, ja. Nors. En dan steken allemaal dingen uit zijn hoofd. Ja, en dan steken allemaal dingen uit zijn hoofd. Ja, ja. Ook weer heel contrastrijk. Natuurlijk helemaal jouw stijl. Maar hiervan dacht ik ook, het is ook een beetje. Er zit toch altijd iets alleenigs in de mensen? Ja, nou ja, goed. We zijn eigenlijk natuurlijk altijd alleen, ook in een groep, denk ik. Maar is dat iets wat je eruit wil halen? Nou, solitude is misschien wel iets wat ik er ook in stop. Dat weet ik niet helemaal. Misschien dat ik mezelf zo zie af en toe. Mm-hmm. Alleen? Ja, maar niet per se eenzaam, weet je. Dat is natuurlijk een verschil. Maar het is ook vaak verkleedpartijtjes natuurlijk. Dus het is eigenlijk wel grappig, vind ik zelf. Maar Tom draagt ook wel een hoed. De Stones niet natuurlijk. Nee. Maar je ziet vrij veel hoeden op de show langskomen over 40 jaar, 50 jaar fotografie. Ja. Ben je altijd een beetje dat alleenige jongetje geweest? Dat wegging uit strijden en de wereld overtrok? Ik denk in hindsight een beetje, ja. Ik verstopte me vroeger ook vaak in strijden achter bij het gemaal ergens. Achter dingetjes, vond ik dat leuk. Ja, ik had niet heel veel vriendjes vroeger. En geen dus not a sad story or anything, maar zo, dat was het gewoon. Maar dat maakte ook, denk ik, dat je misschien met enig gemak alles achter je kon laten. Ja, nou, wij zijn vanuit strijden natuurlijk als gezin, toen ik 11 was, vertrokken naar Hoogland bij Amersfoort. En toen ik 17 was, naar Groningen. Dus ik ben niet vanuit Strijen naar Londen vertrokken. Dat was tussen het stations. Maar ja, ik denk dat ik altijd anders wilde zijn dan de wereld om me heen toen de tijd. Is het gelukt? Nou ja, qua wat ik maak wel. Ik weet niet hoe ik ben, weet ik nog niet. Qua wat niet? Ja, hoeverre je helemaal kunt veranderen van de persoon zoals je geboren bent. Maar ben een heilend. Ja. Je wilde weg. Je wilde, nou oké, Strijen naar Groningen. Maar je wilde de wijde wereld in. Je wilde op avontuur. Dat is wat je hebt gedaan. Is er een bepaalde mate van opoffering nodig als je dit leven wil leiden? Ja. Ik bedoel, gewoon gezinsleven is er natuurlijk niet echt bij. Is dat jammer? Nou, nee, want ik heb heel veel mogelijkheden om hele leuke tijden te hebben met mijn vrouw, waar we heen gaan. Soms gaat ze mee en weet je, het is toch een, voor het buitenstaanders een luxe leven. Maar ik werk lange uren. Dat is natuurlijk altijd wel een stressfactor. Je zou ook met pensioen kunnen gaan, hè, Anton? Kan ook. Het is zo geen zin in. Nee, dus je wil het ook, het harde werken. Ja, nou ja, ik vind het superleuk om dingen te maken. Of nou een foto is, of een klein ontwerp van een boekje, of een platenhoes, of een film. Weet je, ik vind het allemaal leuk. Ik kom nu net terug uit Zuid-Afrika, waar ik commercial heb gedraaid. Ik kwam maandagmiddag van terug. Dinsdag stond ik weer ergens in het noorden van Wales in een rivier te fotograferen. En ja, weet je, het is allemaal leuk. Kan je je voorstellen dat je op een dag denkt, het is genoeg zo? Ik ga lekker thuis zitten? Ja, er zijn wel eens momenten waar ik denk, nou, fuck it. Mag je dat hier zeggen in Nederland? Zeker. Juist hier. Ja, maar dan dat spasing, dat valt. Die gedachte gaat gewoon voorbij. Gelukkig maar, want dan maak je nog even mooie dingen. We gaan nog een foto bekijken. Even kiezen. YouTube. Ja, die kan niet ontbreken natuurlijk. Niet helemaal, nee. Nee, kom. YouTube heeft ongeveer zijn hele carrière aan te denken. Ik ze ook wijs te maken. Ja. en Depeche Mode echt. Ja. Die echt. YouTube gaat al een hele leven mee, denk ik. Vanaf 82, ja. Dus dat is 42 jaar nu. Klopt, ik las dat. Klopt dat hij de getuige net op jouw huwelijk was, onlangs? Ja, dat klopt, ja. Ja. Niemand herkende hem op straat, dat was wel heel grappig. Ja. Was in Amsterdam? Ja, was in Amsterdam, ja. Dit is uit Marokko nog. Wat zal het zijn geweest? 91, 90. Toen we probeerden de serieuze mannen van de Joshua Tree en zo te vermoorden en iets leuks neer te zetten. Iets grappigs, speels, kleurrijks. En dus we gebruikten kleding, make-up, allerlei dingen. En andere omgeving. Want we begonnen toen de tijd in 91, of 90 zelfs geloof ik, in Berlijn in de winter. Heb je weer van die lange jassen aan buiten. Toen alles. Dus we moeten weg. Dus toen zijn we een paar plekken geweest dat het heel leuk was. Met carnaval en dat soort dingen. Maar ik vind dit toch niet echt des U2's, des Bono's, zo breed lachend. Nou, met Bono kan je ontzettend veel lol hebben. Maar dit was Achtung Baby. Dus zij gooide het roer om, of muzikaal. Dus dat deden wij met foto's ook. Achtung Baby was natuurlijk totaal anders dan wat ze daarvoor hadden gedaan. Ja. Ja. Veel elektronischer, veel meer dance-invloeden. Nou ja, heel, heel anders in ieder geval. Ja, ja. Elektronischer, ja. Het is natuurlijk allemaal begonnen in 1987, de Joshua Tree. Foto's uit 86. Ja. Maar daarvoor, ik deed al de Unforgettable Fire. Ik deed de binnenkant van War. Dus dat, de jaren van 82 onwards heb ik met hen gewerkt. En ik hoorde dat jij wilde. Je had, nou, Nederland werd te klein. Op een gegeven moment werd de UK ook te klein. En je dacht, ik moet naar Amerika. En U2 bood je de kans. Nee, dat zo zit niet in elkaar. Dat klopt niet? Nee. Ik dacht dat je toen voor het eerst naar Californië ging. Ik ging toen voor het eerst naar New Orleans. Voor hen in 82. Want daar had ik pas nog nooit geweest. Dus ik dacht, oké, U2 zegt mij maar niks. Maar de kans om naar New Orleans te gaan. Zij speelde toen op een boot op de Mississippi. Dus ik dacht, ik wil mijn gezicht zien voor het concert. En dan ga ik weer weg. Maar die boot die voer weg, dat had ik niet door. Dus ik kon er helemaal niet af. Ik moest bij de concert blijven. Maar zo is onze binding gegaan. En met de Joshua Tree heb ik plekken gevonden. Toen zijn ze overgekomen. Toen hebben we die foto's gemaakt. Ja, plekken gevonden in Californië. Ja, precies. Daar groeien die Joshua Trees. Ja, maar de titel was helemaal niet de Joshua Tree. Dat kwam doordat ik die boom aan Bono aanbevol. En die had ik nog nooit van gehoord. Dus die... Kijk, de titel was toen de tijd The Two Americas. Of... was nog een titel? Desert Songs of zoiets. Dus... Vandaar dat we in de woestijnen gingen kijken. Ja. Maar ik kende die boom uit 1980 van Captain Beefheart, die daar in de buurt woonde. En dus ik wou heel graag die boom fotograferen met hen erbij. En Bono kwam de volgende ochtend in het hotel naar beneden met de Bijbel in zijn hand. Ze zei, ja, Joshua Tree, dat wordt de titel. We moeten die boom gaan vinden. En ik ben nooit in Joshua Tree National Park geweest. We zagen gewoon vanuit de bus in Californië zagen we een enkele Joshua Tree. Meestal zijn ze in groepen, dus dat was... Heel erg ongewoon. Dus die hebben toen, zijn toen gaan fotograferen. En toen zei Bono, nou dan moet de titel ook maar de Joshua Tree worden. Ja. Overigens las ik vandaag, het is helemaal geen tree, het is een plant. Oh, oké, okay. Maar ze noemen het Joshua Tree. Het is een vet plant. Ja. Een vet boom dan eigenlijk. Oké. Okay. Ja. Nou, je weet meer dan ik moet zeggen. Nou, het is leuk dat ik je dat ik even kijk gewoon natuurlijk, zoals gewoon alleen naar de vorm. Ja. Dan wil ik een foto van een dame, want dat komt me niet zoveel voor. We hebben een foto van Chrissy Hynde. Oh ja? Ja. Oh ja. Oh ja, heb ik die gemaakt? Heb jij die gemaakt? Dat is een studiofoto, dat is heel ongebruikelijk voor mij. Anton, zijn dames, zijn vrouwen minder interessant om te fotograferen? Absoluut. Wist je dat niet, Willemijn? Nee, absoluut niet natuurlijk. En zeker niet als het in de modewereld gaat. Maar ik was vroeger, zoals ik al zei, verlegen. Dus dat ik fotografeerde daardoor ook, of fotografeerde minder vrouwen, maar ik benaderde minder vrouwen. En in de muziekwereld... was vrij gedomineerd door mannen toen de tijd, in de jaren 70. Dus er waren gewoon niet zoveel vrouwen die je kon aanspreken... als je ze al durfde aanspreken? Ja, tenminste, dat is mijn excuus. Ja. Maar ik fotografeer heel echt? Graag vrouwen. Ja, nou, dat is het gewoon. Ik was verlegen. Dus je durft wel op Mick Jagger of David Bowie af te stappen... en niet op een vrouw? Ja. En ik, weet je, het probleem was... Ik maakte voor mijn gevoel altijd mensen interessant. Dat was een beetje... Ik was niet met mooi bezig. Nee. En bij vrouwen komt heel gauw iets kijken van... dat zit niet goed of dat zit niet goed. Ja. En dat had ik helemaal geen geduld voor en ook geen oog voor, denk ik, toen de tijd. En het is minder interessant, zeg je? Nee, nou, ik wou ze interessant laten zien op de foto, laten maken... Ja. Maar, en dat met modellen had ik ook zoiets van... ja, wat moet ik daarmee? Die zijn mooi. Wat kan ik daar aan toevoegen? Weet je? Dus dat, Maar als je zegt van ik wil ze interessant laten lijken... bedoel je groeven in je gezicht? Dat is interessant op een foto? Nee, maar nee, niet per se. Maar gewoon een interessante foto maken met iemand. Mm-hmm. Maar dan kijken zij hoe ze eruit zien. Mm-hmm. Dus dat was niet hoe ik naar dingen keek vroeger. Nu veel meer. Omdat ik heel veel van Vogue heb gevolgd en zo. Dus daar heb ik meer een oog voor. En mijn vrouw kijkt ook naar mijn contactjes af en toe. Die zegt, hoe kun je dat doen? Ik word wat wijzer. Ja. Maar goed, het element van je zegt... vrouwen kijken, die willen toch willen kijken of ze er mooi op staan. Als je nu kijkt naar hoe nu de popcultuur in elkaar zit... Ik bedoel, destijds U2 was gewoon de grootste popband ter wereld. Nu zijn alle grote popartiesten zijn allemaal vrouwen. Ja, precies. Allemaal gelikt. Ja. Allemaal. Ja. Hoe kijk jij daarnaar? Ja, daar heb ik heel weinig binding mee, moet ik zeggen. Maar het is ook heel frustrerend, want oudere groepen die gaan nu ook denken... van, nou, ik moet misschien make-up hebben, ik moet misschien geretoucheerd worden. Want je staat in competitie met die kinderen die er 16 jaar oud zijn... en die totaal perfect zijn. Dus dat heeft ook zijn neerslag. Maar ik kijk naar de nieuwste clip van Beyoncé. Heb je die gezien toevallig, die cowboy-clip? Nee. Nou, uiteraard super sexy. Aan het einde draait ze zich om en dan heeft ze gewoon blote billen. Ik klink nu heel preuts, maar ik denk dan... Ja, jongens, for God's sake, het is een popster. Het is geen X-rated model. Het is maar één voorbeeld. Iedereen is nu zo. Miley Cyrus, kennen. Ja. Is natuurlijk een beeldschoon meisje, maar het enige wat je ziet is een beeldschoon meisje. Ik denk dan, het zou ongelooflijk interessant zijn als Beyoncé jou zou bellen. Zeggen, Anton, doe mij eens even een nieuw imago. Ja. Zou je met haar aan de slag willen? Ja, ik heb het 2 keer fotografeerd. Maar de eerste keer was in Kaapstad. Buiten Kaapstad in een shantytown. Hebben wij in een tehuis opgezocht voor kinderen met AIDS. Mm-hmm. En dat was zij en Bono. En het was helemaal van de kaart. Die kinderen waren natuurlijk ontzettend aandoenlijk. Mm-hmm. En de 2e keer was voor Vogue met haar ontwerper. Dus dat was wat stijver. Maar, en staat ze dan open om een klein beetje de stijl van Anton Corbijn te gebruiken? Een beetje ruw, een beetje... Gaat. Toen in Kaapstad wel, dat was oké. Okay. Ik was gewoon een reportage achter gaan doen. Want ik kwam was er voor Bono. Mm-hmm. Maar die modefoto, ja, dat ging heel erg om die jurk die ze aan had. En het was gevolgd met die ontwerper van die jurk erbij. Dus, ja. Ik las laatst een interview met een van de dames van Bananarama. Heb je die destijds gefotografeerd? Ja, absoluut. Ja, Karen, een van die drie. En die zei van dat ging ook weer over dit onderwerp. Ze zei, wij waren sexy op onze manier, gewoon met heel veel kleren aan. Maar dat kan niet meer tegenwoordig. Nee. Zie jij dat? Jij ziet natuurlijk de bewegingen in mode en fotografieland. Zie jij dat ooit nog veranderen? Het is heel moeilijk dat die klok terug te draaien. Want ik geloof dat jonge mensen zijn zo geobsedeerd met perfectie en mooie dingen. Mm. Maar ongetwijfeld, alles komt terug. Ja, en helpt de digitale fotografie natuurlijk ook niet echt bij. Nee, dat is als je het hebt over ruw. En jij bent ook pas vrij laat overgestapt, hè? Ja, eigenlijk door de mobiele telefoon. Ja. Toen dacht het gemak van even een foto maken. En je komt in alle lichtomstandigheden kun je eigenlijk een fotootje maken met die dingen. En hoef je niet te... Ja, dus... maar goed, in Wales heb ik bijvoorbeeld weer gewoon film gefotografeerd. Dus het is niet weg. Je raakt het nog net even aan. Film. Eén foto hebben we nog van Philip Seymour Hoffman. Die speelde in... Die is natuurlijk inmiddels overleden. Ja, Most Wanted Man. Most Wanted Man. Met een boek van, naar een boek van John le Carré. Ja. Ja. Waanzinnig acteur. Ja, de beste. Ja, de beste? De beste, ja. Kijk eens naar welk voor film die ook maar in zit. Hij is zo geloofwaardig, in wat voor rol dan ook. Of het nou een serieus iemand is of een komische rol of wat dan ook. Dit was, wat heb je allemaal gemaakt? Je hebt Control gemaakt natuurlijk, daar hebben we het heel kort over gehad. Over Ian Curtis, The Joy Division. En toen The American. Met George Clooney. En toen Most Wanted Man hier met Philip. Ja. En toen Live met Rob Patterson en Dane DeHaan. Ja. Allemaal films, nou de ene nog beter dan de andere, maar grosso modo ongelooflijk goede kritieken. En ik dacht, is het nou, als je een topfotograaf bent, is het dan bijna onmogelijk om een slechte film te maken? Nou, ik weet niet, want je film komt veel meer bij kijken natuurlijk dan de composities. Dus het is iets waar ik heel weinig van weet, maar ik doe gewoon elke keer, zou ik maar zeggen, heel erg mijn best. Ook klinkt dat heel goed. Je doet maar wat. Nee, ik doe niet maar wat. Ik ben heel erg bewust mee bezig, maar het is een avontuur en ik hoop dat het dan goed uitpakt altijd. Maar ik doe het er niet naast of zo. Mm-hmm. Ik gooi alles opzij om een film te maken. Ben je nu meer regisseur dan fotograaf? Nee, het is beide. Ik heb nu al 10 jaar geen film gemaakt. Dus dat, ja. Ja, er komt er weer eentje aan. Dus. Komt er eentje aan, ja. En ze nemen natuurlijk heel veel van je tijd. Maar, mm-hmm. En ze blijven leven, mensen zien ze. Hopelijk. Ja. Met om met Philip te werken, dat is te gek. Maar dit is het moment waarop ik hem voor het eerst ontmoette voor een fotoshoot van Vogue. En toen hadden we een afspraak na de fotoshoot om te praten over de film. Dus ja, ik heb goede herinneringen aan. En toen heb je hem meteen binnengehengeld voor de film. Hij heeft ja gezegd, dus ja. Fantastisch, ja. Ja. Je zegt net van er komt veel meer bij kijken dan alleen kijken. Dan alleen, de compositie is een onderdeel ervan. Ja. Nee, daar kun je geen film aan ophangen. Nee, dat snap ik. Er komt vooral ook heel veel gedoe bij kijken. Ja. En je zei net eerder van, ja, ik ben toch wel die man, die alleenige man die in zijn eentje door de wereld wandelt. Hier heb je hem met heel veel mensen rekening te houden. Ja, super. Ja, dus dat is totaal opposite of hoe ik dacht dat mijn leven zou zijn. En toen mensen tegen mij zeiden, je zou films moeten maken, want je video's zijn kleine filmpjes, weet je wel. Omdat meestal mijn video's een storyline hebben. Mm-hmm. En zei ik, dat geloofde ik niet. Want ik kon mezelf niet op een set zien met 100, 150 mensen. En ik wist I didn't know the first thing about filmmaking. Maar goed, toen dat verhaal van Ian Curtis langskwam, dacht ik, nou ja, goed, ik heb een emotie daarmee. Wat heel veel goede regisseurs misschien niet hebben. Dus toen heb ik het gedurfd. Ja. En waarom kan jij dit? Je zegt, ik weet er niks van. Ik weet niet, en ik ga het niet ontleden, want ik ben bang dat het dan weggaat. Ja? Ja. Ja. Maar mensen luisteren kennelijk naar jou. Ja, dat is een plus. Ja. Ja. Wat voor baas ben je? Rustig? Ja, vrij je rustig. Stem? Niet zo vaak. Nee. Wel eens? Ja, wel eens. Gewoon gedreven omstandig. Maar ik geloof niet dat dat per se het resultaat beter maakt. Dus dan... De film Switzerland gaat die heten. Ja. Dat is dus met Helen Mirren. Klopt. En die, daar ben je al aan de gang? Nou, ik heb met haar al wel gerehearsed voor een week. Mm-hmm. En met Alden Ehrenreich, die de mannelijke hoofdrol heeft. Die zat ook in Oppenheimer. En, maar ja, het is een fictief verhaal over Patricia Highsmith, de schrijfster. Gaan we het niet heel uitgebreid over nee, hebben, want hij moet nog gemaakt worden. Je was de jongen die de wijde wereld in wilde, Anton. Op avontuur, weg van het burgerlijke leven. Wat voor jongen ben je geworden? Ja, eigenlijk in mijn zoekende, maar wel er zijn momenten dat ik heel... een soort gezapige tevredenheid uitstraal, geloof ik. Maar ik ben eigenlijk altijd... Er is onrust in mij en ik ben eigenlijk altijd zoekende. Maar ik ben super blij met hoe alles uitpakt voor me. Je bent altijd zoekende om die onrust te dempen? Nou, of naar wat ik kan doen, wat ik beter kan doen, wat ik anders kan doen. Dat, ik denk dat is eigen aan mensen die iets maken. De creativiteit die blijft stromen. Hopelijk, ja. Als ik maar water bij drink. Ik hoop het voor je, want je moet nog een tegeltje... Oh, bloody hell. Ja, okay. Beschrijven. Dus ja. Je hebt nog 40 seconden en hopen... Oh, moet dat je, binnen het programma? Dat je creativiteit niet in de steek laat. Zeker moet dat binnen het programma, ja. Oh, no. Weet je wat het wordt? Nee, ik heb geen idee. Nou, dan heb je nog 38 seconden om dat te bedenken, Anton. I still haven't found what I'm looking for. Oké. Okay. Oh ja, dat heb je maar gemaakt? Maar zelfvertrouwen. Nou ja, duidelijk. Heel duidelijk. Stemt. Ik heb grote oren. En grote voeten. Goed, Anton Corbijn, dankjewel. Te zien in Museum Cobra. Ja, tot 19 mei. Ja. Verlengd. Verlengd. Zij die trots. Goed. Fijn dat je er was. Goeie reis terug. Dank je. Zometeen één vandaag. Nee, wat zeg ik nu? 5 dagen bedoel ik. Hartelijk 5 dagen. Dank, meneer Corbijn. Morgen op deze zender het Misdaadbureau. Maandag zijn wij er. Tot dan. NTR. Speciaal voor iedereen. Ik appte haar hoe aantrekkelijk ze is in dat korte rokje. Na dat appje durfde ik mijn baas niet meer onder ogen te komen. Wat vinden jij en je collega's seksueel grensoverschrijdend gedrag? Door het met elkaar te bespreken, kunnen we het doorbreken. Kijk hoe je op jouw werk het gesprek start op metelkaartrekkenwedegrens.nl. Ster. Lees de meeslepende nieuwe roman In de Mist van Golden Gate Park van Murat Isik, auteur van Wees Onzichtbaar. In de Mist van Golden Gate Park, nu in de boekhandel. Wat het juiste hoortoestel voor je doet, het verandert je leven. En toch hoeft het je niets te kosten. Want Van Bokstel Hoorwinkels vergoedt tot 30 april de kosten die uw zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op vanbokstelhoorwinkels.nl. Met een nieuwe caravan of camper van Buursner op vakantie in de bergen? Naar zee? Of citytrip? Bezoek uw caravan of camperdealer in de buurt en laat u persoonlijk informeren. Kijk op buursner.nl voor de dichtstbijzijnde dealer. Buursner, met UE. Niet online, wel verbonden. Want het vakantiegevoel beleef je pas echt samen. Boek je vakantie op natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen. Kom nu naar de actiedagen van Bürstner en profiteer van de beste deals. Kijk op bürstner.nl met UE. Het stortregent en het waait. Er loopt water dwars door de tentjes van de vluchtelingen heen, terwijl extreem geweld het oosten van Congo teistert. Totale wanhoop.